W Krakowie trwa największa w kraju wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. Do zmroku na wszystkich czekają barsz, pierogi i przede wszystkim świąteczna atmosfera. W sumie zrobiono ponad 150 tysięcy pierogów i kilka tysięcy litrów barszczu. Jak co roku, a wigilia organizowana jest już po raz 18 na krakowskim rynku Tłum. Tłumy też w sklepach. To ostatni przedświąteczny weekend i wiele sklepów otwartych jest dziś dłużej niż zwykle. W Nowym Sączu można z kolei wybrać się na jarmark bożonarodzeniowy. Na stoiskach są ręcznie robione bombki, łańcuchy czy stroiki. Wszystkie wykonane przez twórców ludowych. Są aniołki własnoręcznie wykonane na podstawie korzenia z brzozy. Suknie mają z lnu, główkę z bawełny. Dużo miłości, dużo cierpliwości włożonej i takiej pasji. Ozdoby na choinkę mogą być serduszka, mogą być dzwonki. Wianki na drzwi czy na stół, bombki, stroiki. No, z takich naturalnych rzeczy jak szyszki, które się w lecie zbiera, sianko. To jest wszystko z nici bawełnianych i usztywnione. Jest klimat, jest nostalgia, jest wspomnienie dzieciństwa. Ja jestem tradycjonalistką. Wszystko, co naturalne, to jest piękne. Czuć zapach prawdziwych świąt. Ale na jarmarku nie tylko świąteczne ozdoby do kupienia, także warsztaty wyrabiania ozdób choinkowych oraz koncerty kolęd i pastorałek. Pierwsi świąteczni goście są już pod Tatrami. Od wczoraj do Zakopanego i okolicznych miejscowości przyjeżdżają ci, którzy postanowili tam właśnie spędzić Boże Narodzenie. Właściciele hoteli i pensjonatów informują, że spora część miejsc noclegowych jest zarezerwowana i najbliższe kilka dni na Podhalu spędzi kilkadziesiąt tysięcy turystów. Dzisiaj na Zakopiance ruch jeszcze umiarkowany. Prawdziwy najazd gości spodziewany jest w ciągu najbliższych trzech dni. Ci, którzy już przyjechali, mimo nie najlepszej pogody, zapewniają, że było warto. Ma swój urok i jeżeli jeszcze pogoda dopisze, to naprawdę jest to frajda. Pierwszy raz tak zaeksperymentowaliśmy z rodziną i wszyscy sobie chwalą. Święta, powiedzmy, bez nakładów pracy. O, to jest też istotne. Dziecko pojeździ na nartach. Ten nastrój świąteczny, to chyba jest najważniejsze. Bardzo pięknie jest tak spędzać święta. Poza tym jesteśmy w takim wieku, że już dzieci nie chcą z nami świąt spędzać. Oni mają inne zajęcia. W Zakopanem po nocnych opadach leży kilka centymetrów śniegu, w Tatrach kilkanaście. Charytatywny singiel Boba Geldofa na rzecz walki z ebolą nieźle się sprzedaje w Europie i Stanach Zjednoczonych, jednak w Afryce kampania zespołu Geldofa, Band Aid, wywołała krytykę. Muzykowi zarzucono m.in. ignorancję. W 30. rocznicę klęski głodu w Etiopii Bob Geldof po raz czwarty w towarzystwie międzynarodowych gwiazd, takich jak Bono, Coldplay czy One Direction, wydał nową wersję piosenki Do They Know It's Christmas, tym razem na rzecz walki z ebolą w Afryce Zachodniej. W dniu rozpoczęcia kampanii piosenka zyskała miano najszybciej sprzedającego się singla w tym roku, ale krytycy zarzucają Geldofowi ignorancję, protekcjonalne traktowanie całego kontynentu, powielanie krzywdzących stereotypów i wskazują na wątpliwą skuteczność tego typu akcji charytatywnych. To był serwis Trójki. Najpierw ostrzeżenie przed wciąż silnym wiatrem. Synoptycy przewidują, że niemal wszędzie miejscami będzie wiało w porywach do 75 km na godzinę, a wysoko w górach nawet do 140 km na godzinę. Jeśli jeszcze gdzieś nie pada, to może padać, bez opadów dziś tylko na Dolnym Śląsku i Wybrzeżu. W górach i na Podlasiu śnieg. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, plus 2 stopnie. Najcieplej, plus 5 w Szczecinie i we Wrocławiu. Od jutra znów nieco cieplej, na południowym zachodzie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel, dyskiem twardym 500 GB oraz systemem Windows za 1099 zł lub w 30 ratach 0%.

cześć, jadę nie wiadomo gdzie. Zaczyni cię, nie wiem jak nazywam się, klucz nie pasuje do drzwi. Na klasy do zaczęli cię, nie wiem jak nazywam się, klucz nie pasuje do drzwi. Zatańcz jeszcze raz. Gdzie idziesz sama, słuchaj, tracisz czas. Jesteś piękna, zostań moją żoną i powiedz, że te koleżanki są z tobą. Wschód słońca odkrył miasta brud, autobusem 606 jadę nie wiadomo gdzie. Wschód słońca odkrył miasta brud, autobusem 606 jadę nie wiadomo gdzie. Oksana Pretko, Autobus, to oczywiście utwór z wydanej już płyty ze ścieżką dźwiękową z filmu Hardcore Disco Krzysztofa Skonicznego, no i oczywiście z samym filmem. Do tej płyty za chwilę wróćmy, będzie i coś dla pokolenia disco. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A przez moment postscriptum dla naszego plebiscytu Kino Wolność, o którym mówiliśmy tak dużo tydzień temu w Trójkowo Filmowo. Bardzo miło było spotkać się ze słuchaczami Trójki, zaprezentować trzy zwycięskie filmy. Tutaj podczas projekcji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w środę pokazaliśmy Miejsce trzecie, czyli film Jesteś Bogiem Leszka Dawida, w czwartek Psy. To już drugie miejsce w plebiscycie Kino Wolność, film Władysława Pasikowskiego. No i wreszcie w piątek wieczorem Dzień Świra, czyli ten film Marka Koterskiego, który wygrał w plebiscycie Kino Wolność. I mam bardzo miłe słowa do przekazania słuchaczom Trójki od reżysera. Miałem okazję spotkać się z nim osobiście w tym tygodniu, a w piątek tuż przed projekcją rozmawialiśmy przez telefon. I pan Marek Koterski, bardzo, bardzo państwu dziękuję za głosowanie, za docenienie jego filmu. Prosiłby także widzom tu w studiu Agnieszki Osieckiej, ale wszystkim, którzy głosowali na Dzień Świra, powiedzieć, że publiczność zawsze była, jest i będzie dla niego najważniejsza. Nigdy go nie opuściła i jej wszystko zawdzięcza. Mało tego, Marek Koterski będzie naszym gościem w związku z tą wygraną w plebiscycie Kino Wolność. To już w nowym roku, pewnie w którymś z klubów Trójki. Pan Marek niechętnie, jak pewnie wszyscy wiedzą, medialnie się udziela, ale powiedział, że w tej sytuacji nie może mi tego spotkania odmówić. Wstępnie jesteśmy już umówieni. Także do usłyszenia również z Markiem Koterskim w Trójce już w 2015 roku. No, skoro mówimy w

tego utworu nawet chyba nie muszę zapowiadać, ale dla porządku, Bajm, co mi panie dasz. Kto widział film Hardcore Disco, tego nie dziwi, że i taki utwór można znaleźć na płycie z muzyką z filmu Krzysztofa Skoniecznego, bo to obok młodych wykonawców nie tylko Bajm, ale 2+1, a nawet Anna German. A za chwilę spotkanie z Karoliną Gruszką. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Troszeczkę czekaliśmy na twój powrót na duży ekran i oto wracasz w roli tytułowej. Ja bardzo się ucieszyłam, kiedy dostałam ten scenariusz od Marcina. Rzeczywiście pracuję więcej teraz za granicą, w związku z tym, kiedy dostaję tekst z Polski, to ma on w pewnym sensie pierwszeństwo. Mało dostajesz propozycji teraz z Polski? Więcej ciekawych dostaję z zagranicy, bo ja jednak będę się upierała przy tym, że scenariusz Marcina, pani z przedszkola, naprawdę dla mnie to była bardzo ciekawa propozycja. I mnie się podobają takie historie, gdzie nie ma linearnej fabuły. Mnie się podoba gra konwencją. Mnie się podoba, kiedy można grać nie psychologicznie, a tak trochę bardziej wyraziście i trochę bawić się formą. Więc cieszę się, że taka przygoda mi się zdarzyła i że mogłam zagrać coś w Polsce. Ta tytułowa pani z przedszkola jest osobą, która nas ciągle zaskakuje. W dodatku jest osobą chyba najbardziej w tym filmie uwodzicielską i to na każdej płaszczyźnie i w każdym kierunku. Tak rozumiałam swoje zadanie, że taka atmosfera tajemniczości wokół niej powinna zostać zbudowana. Zwłaszcza, że właśnie przy tego rodzaju konwencji trzeba znaleźć jakąś jedną wyrazistą rzecz i wokół niej już dalej budować jakieś subtelności. Czy to było trudne? Pewna trudność polegała na bardzo banalnej rzeczy, takiej, że ja akurat wtedy byłam na początku swojej drogi jako mama. To były jakieś takie pierwsze momenty mojego macierzyństwa i czułam się przede wszystkim mamą, a dużo mniej kobietą, a już na pewno nie uwodzicielską. W związku z czym, kiedy przyszłam na plan, to musiałam w sobie tę kobiecość na nowo wskrzeszać i to było bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie i myślę, że pożyteczne. No właśnie, ale nie jestem pierwszą osobą, która zauważa, że jesteś przepięknie filmowana. Jak więc wyglądała ta praca z Michałem Englertem, bo odnosi się wrażenie, że operator pokazuje cię z jakąś szczególną delikatnością wręcz, no powiedziałbym nawet może z jakąś pieszczotą. Operator nasz jest po prostu niezwykłym profesjonalistą i realizował zadanie, które zostało mu postawione przez reżysera. I rzeczywiście bardzo jestem mu wdzięczna, bo widziałam co prawda nie ostateczną wersję filmu, tylko to jeszcze jakąś taką brudną, ale już było widać, że faktycznie no, pięknie mnie oświetlił, bo mogły sobie tylko marzyć, żeby w kolejnych filmach podchodzono do mnie z równą uważnością. Jak wyglądała sama praca już na planie, bo oczywiście masz wiele też doświadczeń teatralnych poprzedzonych próbami. Tutaj w tym wypadku prób nie było. Czy to jest właściwie dla ciebie lepiej czy gorzej, jaki to daje efekt? Ja myślę, że to bardzo zależy od reżysera i od samego projektu. Są scenariusze, które wymagają prób. Są takie sytuacje, kiedy aktorzy też się zupełnie nie znają, czy też są z zupełnie różnych bajek i trzeba znaleźć jakiś wspólny mianownik i wtedy te próby są konieczne. Tutaj rzeczywiście Marcin, po pierwsze, chyba udało mu się tak skonstruować ekipę, w ogóle całą ekipę, ale też ekipę aktorską, że no, jakaś była taka wspólna dobra energia między nami od początku i myślę, że on gdzieś tam to przewidział. A druga rzecz jest taka, że Marcin prosił też o to, żeby bardzo trzymać się scenariusza, bo przy wielu projektach jest tak, że próby też są po to, żeby wyimprowizować tekst. Na przykład tutaj tekst już był dany i Marcinowi zależało, żeby się go trzymać. Nawet w takich momentach, kiedy mieliśmy jakieś wątpliwości, bo zdarzały się nam na planie wątpliwości, podchodziliśmy z Agatą, podchodziliśmy przy okazji jednej ze scen i mówiliśmy, że może by wyciąć jakieś kwestie, bo może to będzie za bardzo hrubaszne, a może to za bardzo dosłowne. A Marcin bardzo się trzymał tego, co było napisane i bardzo wierzył w to, że właśnie to ma sens i musiałyśmy to przyjąć. I później okazywało się, jak ja zobaczyłam tę wersję brudną jeszcze, to już wtedy gdzieś tam dało się dostrzec, że to, przy czym on się opierał, działało. Mówisz o aktorach. Pierwszy raz miałaś okazję pracować z Agatą Kuleszą i to właśnie z nią przede wszystkim tworzysz duet ekranowy. Jak wspominasz tę współpracę? Ogromna przyjemność. To jest taka aktorka, z którą właśnie nie trzeba nic robić, wystarczy popatrzeć jej w oczy i samo się już gra. Ja chciałabym jak najczęściej się z nią spotykać, tak akurat tak wyszło, że zaraz po pani przedszkola zrobiliśmy następny film, gdzie miałyśmy szansę się spotkać, co prawda w niedużej scenie. Jaki? Z Michałem Rosą zrobiliśmy taki film Szczęście Świata, on będzie miał jakąś premierę na jesieni. Myślę, nie wiem zresztą dokładnie, no jeszcze jest w trakcie. To było inne spotkanie? To było inne, nie, ja po prostu chciałam powiedzieć o tym, że każde kolejne jest wielką przyjemnością i każde kolejne wnosi coś nowego i cieszyłabym się, gdybyśmy mogły jeszcze się spotykać. Jestem ogromną fanką jej aktorstwa. Nakłada nam się niesamowity kontekst związany z Agatą Kuleszą, bo już przecież jest aktorką nie tylko docenianą w Polsce, ale w ogóle w świecie. Jak to przyjmujesz? Ja jestem bardzo dumna i szczęśliwa i tylko czekam, żeby dostała Oscara. Będę mogła opowiadać o tym, że całowałam się z laureatką Oscara. Nie Nie wiem, czy nie za dużo zdradzasz z treści filmu teraz. No to może nie, rzeczywiście, to może to wytnijmy. A może zostawmy. Wspomniałaś o tym, że ostatnio miałaś ciekawsze propozycje poza panią z przedszkola właśnie z zagranicy. Możesz rozwinąć ten wątek? W czym już zdążyłaś zagrać? W Polsce to Szczęście Świata Michała Rosy, w którym zagrałam znowu tytułową rolę Szczęście Świata. A za granicą czeka na swoją premierę film mojego męża, Iwana Wyrypajewa. Zrobiliśmy film pod tytułem Zbawienie, tak to chyba będzie przetłumaczone na polski, gdzie zagrałam totalnego frika. Bardzo dużą radość sprawił ten film. Poza tym też odkryłam, jak przyjemnie jest grać, bo film zrobiliśmy po angielsku, jak przyjemnie jest grać po angielsku, jak zupełnie jakaś inna energia się uruchamia, kiedy można sobie grać po angielsku. Ale kręcony był w Rosji? Kręcony był w Indiach, głównie w Ladaku, taka część Indii właściwie tybetańska trochę. Wszystko w Indiach. I były chyba dwie sceny w Polsce. Czemu po angielsku w takim razie? Dlatego, że wszystko się dzieje tam, a bohaterowie są z różnych krajów, więc naturalne jest to, że kiedy się spotykają i ze sobą rozmawiają, to rozmawiają ze sobą po angielsku. Kiedy mamy szansę zobaczyć? Film już jest prawie gotowy. Myślę, że będzie za jakiś miesiąc już gotowy. No i dalej zobaczymy, jak się będą układały jego losy festiwalowe pewnie. Od tego zależy. Oprócz tego pracuję w Rosji. Zrobiłam taki 8-odcinkowy serial o sowieckim domu mody, lata 70. Bardzo ciekawa historia. Za chwilę zaczynam taki projekt z kolei o poetach, środowisku takim poetyckim, pisarzy też lata 60-70. Obrockim, Okudżawie, Achmadulinej, Jewtuszence. Całe to takie środowisko bardzo ciekawe. To za chwilkę zaczynam zdjęcia. No i mam jeszcze jakieś różne inne plany na lato, które czekają na jakieś decyzje finansowe, że mam nadzieję, że coś z tego wyniknie. Wracając już na ostatni moment do pani z przedszkola, myślisz, że to jest dobry, no już tak w kontekście całej tej historii, którą znasz od środka najlepiej, myślisz, że to jest właśnie dobry termin, że film pojawia się w naszych kinach 25 grudnia? Sama byłam zaskoczona, wydawało mi się, że to taki dziwny termin, ale okazuje się, że dystrybutorzy biją się o ten termin i że ludzie po świętach, między świętami a Sylwestrem z ochotą chodzą do kina, mają potrzebę chyba, żeby też wstać od wigilijnego świątecznego stołu i gdzieś wyjść. Mam nadzieję, że może to będzie sprzyjało temu, że trochę widzów na ten film do kina przyjdzie. Z jednej strony możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z powodu treści z kinem familijnym, ale jednocześnie nie jest to kompletnie kino familijne w takiej wersji, jakiej moglibyśmy się spodziewać, prawda? Tak, ale na pewno jest to film pogodny i myślę, że ma jakąś dobrą energię w sobie. No i już możemy zobaczyć panią z przedszkola w drugi dzień świąt. Tam Karolina Gruszka, ale również wspomniana Agata Kulesza, Krystyna Janda czy Adam Woronowicz. Nowy film Marcina Krzysztofowicza w kinach od 26 grudnia. A my już sięgamy po kolejną płytę. Płytę z filmu Bogowie Łukasza Polkowskiego. Właśnie, gdyby podsumowywać ten rok w polskim kinie, to należałoby bez wątpliwości powiedzieć, że Bogowie to jeden z najważniejszych filmów roku. Teraz, jak wiemy, ogromna frekwencja w kinach, a nieco wcześniej festiwal w Gdyni, tam główna nagroda Grand Prix, wielka nagroda jury, Złote Lwy i też wiele, wiele innych, również dla twórcy głównej roli Tomasza Kota, czy dla Krzysztofa Raka za scenariusz. A dziś już za chwilę spotkanie z kompozytorem muzyki do Bogów, z Bartoszem Hajdeckim. Najwcześniej pierwszy utwór z jego wydanej właśnie płyty. Thank you. Zaczęliśmy nasze spotkanie od, tak się składa, ostatniego utworu z płyty wydanej przez Polskie Radio, z twojej płyty, z muzyką do filmu Bogowie. Nie licząc tego bonusa, o którym pewnie nam powiesz za chwilę, czemu wybrałeś właśnie utwór ostatni, czyli Determinacja? Ponieważ no, to jest utwór podsumowujący cały film z jednej strony, ale z drugiej strony jak już zaczynać to z wysokiego C, więc pomyślałem, że no dobrze jest pokazać taki w jakimś sensie najmocniejszy utwór na początek. Od razu może powiedzmy, czym jest wspomniany bonus, czyli utwór 22 Dymek. Dymek to jest utwór, który się nie pojawił w ogóle w filmie i tam jest jeszcze jeden utwór na płycie, który się nie pojawił w filmie. To są takie trzy lekkie fragmenty, które nagraliśmy sobie tak bardziej dla zabawy z fantastycznymi muzykami, z którymi miałem okazję pracować. W filmie z założenia miała wystąpić tylko jedna wersja tego utworu, no i wybraliśmy akurat, przepraszam, spojrzę, która to... Powiem tak, jak się pracuje nad utworami, to się czasami im nadaje zupełnie inną nazwę, a potem, żeby bardzo ładnie brzmiało na płycie, nazwy często są techniczne, na przykład mówi się R1, M2, czy tam, czyli Reel 1 i tak dalej. Tak jak z tytułami roboczymi filmów. Tak, dokładnie, więc to są absolutnie robocze, techniczne tytuły, a potem należy na przykład na płytę je ładnie nazwać i człowiek się zupełnie gubi, bo czasami nie kojarzy, który z tych tytułów to jest... Właściwie. Tak, tak, dokładnie. Za chwilę wrócimy do płyty z twoją muzyką, ale porozmawiajmy o samym filmie. Czy spodziewałeś się tego wszystkiego, co wydarzyło się do tej pory w Polsce, no i również na świecie z filmem Bogowie, bo to chyba sukces wszystkich twórców. To odpowiem w takim razie trochę w imieniu wszystkich twórców, no bo sobie o tym rozmawialiśmy kilka razy, że szczerze mówiąc zupełnie, nie, znaczy ja jak dostałem materiał z tym filmem, to wiedziałem, że to jest bardzo dobry film. Natomiast nikt z nas się nie spodziewał tak ogromnego sukcesu, bo on jest faktycznie jakiś zupełnie nieoczekiwany i jego rozmiar no przerósł nasze najśmielsze marzenia. Także nawet jak kiedyś się zapytałem Łukasza Palkowskiego, reżysera, jak on typował, jeśli chodzi o publiczność tego filmu, to mówi, no wiesz, tak myślałem, że około 400-500 tysięcy, no to jest po prostu dramat. Nie wydawało mi się, że na to będzie większe zapotrzebowanie, to proszę, tak się jakoś udało. No właśnie, na dzisiaj jesteś w stanie powiedzieć, ilu widzów zobaczyło już Bogów w kinach? No na pewno ponad 1 900 000, więc wydaje nam się, że uda nam się przebić barierę 2 000 000 widzów. No i do tego trzeba powiedzieć, dochodzą też sukcesy zagraniczne, bo film ma również dystrybucję za granicą, być może w kolejnych krajach też będzie miał, a tam, gdzie nie ma, z kolei wy, twórcy, bywacie i pokazujecie film publiczności także gdzieś daleko w świecie. Jakie reakcje? Reakcje są bardzo dobre, ale też jeśli jeździmy z tym filmem, to trochę po to, żeby sprawdzić, czy jest szansa właśnie na dystrybucję. I nawet ostatnio na Camera Image też się zdarzyła taka sytuacja, że wiem, że jest przewidziana już, jest decyzja o dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, jest decyzja o dystrybucji we Francji, natomiast czasem podchodzi na festiwal jakaś osoba i mówi, że zajmuje się dystrybucją, w tym wypadku we Włoszech i może by warto się było tym zainteresować, w związku z czym to jest bardzo dynamiczna sytuacja. No i mam nadzieję, że będzie rozwijać w dobrą stronę i w jak największej ilości krajów, że się ten film pojawi po prostu. Jak się zaczęła twoja współpraca z Łukaszem Palkowskim? Czy komponowałeś muzykę już do nakręconego materiału filmowego, czy wszedłeś wcześniej w tę współpracę? My w ogóle z Łukaszem Palkowskim spotkaliśmy się dosyć późno. Znaczy najpierw wiem, że był kontakt taki moja agencja i Krzysztof Rak, autor scenariusza i współproducent. No i wtedy zostałem poproszony o to, żeby napisać 2-3 utwory demo, tak zwane, takie preview na podstawie scenariusza jeszcze w ogóle, więc byłem dosyć wcześnie w tym sensie, że dostałem scenariusz jeszcze przed zdjęciami i miałem okazję zaproponować kilka motywów. No i potem czekałem i w momencie, kiedy już te motywy przeszły taką wstępną selekcję, było spotkanie właśnie Krzysztof Rak, Łukasz Palkowski, wtedy pierwszy raz się spotkaliśmy, też ilustrator. No i zadecydowaliśmy o tym, że czekamy na montaż i ta muzyka zostanie przymierzona i wtedy zostanie podjęta ostateczna decyzja o współpracy. Także wcześniej z reżyserem się nie znałem, dopiero poznaliśmy się tak naprawdę już tak dobrze, bo faktycznie teraz mamy świetny kontakt i ta współpraca była absolutnie fenomenalna i wzorowa. Także tak naprawdę znamy się dopiero w takim późnym okresie postprodukcji. No to może dobry moment, by ponownie sięgnąć po płytę z twoją muzyką do filmu Bogowie. Co tym razem? Ambicja? Miała być ambicja, ale myślę, że zróbmy Bogów. Przepraszam. Jako drugie. Tak. Teraz mi się wydaje, że tak jak już mówimy o filmie Bogowie, to po prostu należy zagrać utwór Bogowie. Co ciekawe, ten utwór też się nie pokazuje w pełnej wersji w filmie, ale ponieważ był jednym z takich głównych tematów dla mnie, no to umieściliśmy go na płycie pod tym tytułem. No to posłuchajmy. Utwór 4 z płyty Bartosza Hajdeckiego. Utwór tytułowy. Rozumiem, że jeśli ten utwór nosi tytuł Bogowie, to i był dla ciebie najważniejszy. Czy to był taki wybór już z wielu różnych stworzonych kompozycji, czy od początku komponowałeś właśnie, pisałeś ten utwór jako ten motyw przewodni filmu? To są dwie różne rzeczy, ponieważ ja dwutorowo poszukiwałem języka muzycznego do tego filmu i powiem tak, jako motyw ten utwór nie jest najważniejszy, natomiast jako takie odniesienie, jeśli chodzi o klimat i atmosferę tej muzyki, dlatego że poszukiwaliśmy takiego sposobu, żeby ta muzyka z jednej strony brzmiała współcześnie, jednocześnie z drugiej strony jednak nawiązywała do muzyki z lat 70-tych, 80-tych. Z takich ciekawostek możemy powiedzieć, że został odrestaurowany zestaw perkusyjny. Robert Drasz grał na perkusji i grał na zestawie sprzed 30 lat, który był odrestaurowany po to, żeby osiągnąć specyficzne troszeczkę brzmienie z tamtych czasów, więc my byliśmy w takim rozpostarciu, że z jednej strony mamy te tematy przewodnie, ale z drugiej strony cały czas próbujemy je obudować bardzo specyficzną jakby stylem, nazwijmy to muzycznym, więc ten utwór jest absolutnie podstawowy, bo bez niego i bez pomysłu na ten utwór wydaje mi się, że stylistycznie nie ogarnęlibyśmy całej reszty. Ale myślę, że jest to płyta, której, chyba takie głosy już do ciebie docierają, której można słuchać absolutnie niezależnie od samego filmu, choć ci, którzy film widzieli, na pewno będą mieli od razu skojarzenia z konkretnymi scenami. Tak, znaczy no, mi się wydaje, że generalnie no, takie jest zadanie, znaczy najlepsza muzyka filmowa jest taką muzyką, która z jednej strony bardzo dobrze działa w filmie i czasami się potrafi schować pod obrazem, czy też chowa się pod obrazem, a z drugiej strony jednak jak się jej słucha osobno, to też, jak się ładnie mówi, daje radę, więc taki jest mój ideał dobrej muzyki i do tego zawsze dążę. No i też zawsze przykładam dużą wagę do tego, żeby zwłaszcza dziś, kiedy kogoś, kto kupuje płytę, co jest dość wyjątkową dzisiaj rzeczą, jak najbardziej uszanować i jak najlepszą po prostu rzecz zaproponować. Jakiś czas temu pytałem cię o twoją muzykę do któregoś z polskich filmów, przy którym pracowałeś, tę ulubioną, czy tę, do której masz największy sentyment, czy to się zmieniło i właśnie Bogowie to jest teraz dla ciebie ta najwyższa półka, czy może jesteś wierny swoim wcześniejszym wyborom? To jest bardzo trudno powiedzieć, bo trochę utwory są jak dzieci, czyli zawsze się najbardziej kocha to ostatnie przez jakiś czas i zawsze jest coś takiego, że z ostatnim tak naprawdę przedsięwzięciem wiąże kompozytora największa więź i ona potem troszkę słabnie, a poza tym tutaj jest bardzo dużo czynników, które wpływają na ocenę samej muzyki i jakość pracy, nazwijmy to bezproblemowość pracy, znaczy jeżeli nawet muzyka jest świetna, a wiązała się z jakimiś straszliwymi historiami i ogromnym stresem, to człowiek nie ma do niej aż takiego sentymentu, po prostu gdzieś tam to się wszystko łączy we wspomnieniach. Mi jest bardzo trudno oceniać, bo miałem tak duże szczęście dotychczas w ogóle do pracy i do reżyserów, i do przedsięwzięć, że naprawdę właściwie ciężko jest wybrać to najlepsze. O tyle praca z Łukaszem Palkowskim była znakomita, że on jest gitarzystą i to całkiem niezłym. W związku z czym to porozumiewanie się nie było na tym poziomie takim opisowości, tylko faktycznie już porozumiewaniem się językiem muzycznym, co bardzo ułatwiało i przyspieszało pracę i też czyniło ją bardzo komfortową z punktu widzenia kompozytora. Dlatego no, Łukasz akurat jest reżyserem, z którym naprawdę jakby ktoś inny pracował, to bym bardzo pozazdrościł. O, może tak. A jeszcze wracając do poprzedniego pytania, czy płyta się słucha też poza filmem? Dobrze, to przeczytałem ostatnio opinię taką w internecie, że to jest znakomita muzyka na salę operacyjną, bo ma troszkę napięcia, a po którym następuje spokojna melodia, więc no być może jakieś operacje już się odbywają przy tej muzyce. Po tym, jak zagrałem jeden z twoich utworów tydzień temu, słuchacze pytali, co to za utwór, skąd ta muzyka, no to teraz już po dzisiejszym spotkaniu nie będzie wątpliwości. Czy ty uważasz się za kompozytora filmowego po tylu filmowych doświadczeniach? Czy to jest właśnie ten kierunek, który cię ukształtował i w którym dalej chciałbyś jako kompozytor iść? Na pewno nie wstydzę się tego, że jestem kompozytorem filmowym. Od dawna to było moim celem i tak naprawdę bardzo długo czekałem na to, żeby pisać muzykę do filmów, bo na przykład do spektakli teatralnych piszę muzykę od 16 roku życia, więc brzydko mówiąc musiałem odczekać kolejkę, dla telewizji piszę od 25 roku życia, a na ten film swój upragniony pierwszy musiałem czekać 16 lat, więc siłą rzeczy jestem w jakimś tam miejscu, o którym zawsze marzyłem. Tak, i pozostajesz wierny filmowi do dziś. Pozostaję wierny, aczkolwiek uświadomiłem sobie ostatnio, że i tak jestem w dość komfortowej sytuacji, bez jeszcze wiele pól właśnie niezagospodarowanych przez muzykę. Znaczy nie ukrywam, że teraz odbywają się koncerty muzyki z czasu honoru i one naprawdę też dobrze bardzo funkcjonują jako muzyka taka, nazwijmy to, koncertowo-filharmoniczna, więc powiedzmy sobie, że tak bocznymi drzwiami trochę wszedłem w taki etap też bycia kompozytorem muzyki koncertowej, nazwijmy to w ten sposób, ale faktycznie takich utworów specjalnie pisanych dla filharmonii czy na sale koncertowe jeszcze nie mam i powiem szczerze, no na razie osiągnąłem ten upragniony moment pisania muzyki do filmu i ponieważ tych propozycji jest sporo, no to też nie mam ani potrzeby, ani też na razie takiej konieczności. Na razie mogę się po prostu cieszyć tym, że mogę pisać muzykę, że mam fajne propozycje i że tych filmów jeszcze będzie na pewno z moją muzyką kilka. Ostatnio podróżowałeś, pokazując film Bogowie po Stanach Zjednoczonych. Jestem ciekaw, czy marzy ci się na przykład to, żeby pójść śladami naszych słynnych w tym kraju kompozytorów, czyli Jana P. Kaczmarka, czy pochodzącego również z Krakowa Abla Korzeniowskiego? Ja miałem zawsze taką przekorę w sobie, żeby iść dokładnie w odwrotnym kierunku niż idą wszyscy, więc powiem szczerze, że z założenia najchętniej bym w ogóle poszedł w inne kraje i tak dalej. Jakiś przykład? Jakikolwiek. Chiny, Turcja. Może Indie, Bollywood. Właśnie o tym myślałem, ale z piosenkami jakoś mi nie po drodze za bardzo. A tam chyba bez napisania kilku piosenek do filmu się to nie udaje. Także może Indie akurat nie. Generalnie jest tak, że mi głównie zależy na tym, żeby pisać muzykę do po prostu dobrych filmów. Oczywiście nie wykluczam tego, tylko nie mam też takiego kodu, że koniecznie to jest jedyny kierunek, ten, który obierają po prostu wszyscy. Cieszę się z sukcesów i Jabla Korzeniowskiego i oczywiście Jana P. Kaczmarka i wszystkich kompozytorów, którzy idą w tą stronę. I nie ukrywajmy, że oni przecierają trochę szlaki, więc wydaje mi się, że jest troszeczkę łatwiej każdemu kolejnemu kompozytorowi gdzieś tam spróbować się pojawić na tych terenach. No, nie ukrywam też, że miałem jakieś dość interesujące rozmowy w Los Angeles, ale w żaden sposób na razie nie... W ogóle jest bardzo daleko od jakiejkolwiek produkcji. Mówię o tym dlatego, że byłem zaskoczony, bo w ogóle się nie spodziewałem tego, że ktokolwiek się zainteresuje moją muzyką tam tak naprawdę. Znaczy, tak na dobrą sprawę pojechałem tam tylko po to, żeby trochę odpocząć i żeby trochę doświadczyć tego, jak publiczność amerykańska odbiera filmy. Kiedy bogowie osiągną tę imponującą liczbę 2 milionów widzów? Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu. Niewiele brakuje. Ja myślę, że to naprawdę jest absolutnie wyjątkowa sytuacja, ponieważ trzeba sobie uświadomić, że wszystkie filmy, które w ostatnich 10 latach miały większą oglądalność niż 2 miliony, to były głównie komedie. To, że tego gatunku film i tego rodzaju film osiąga taką publiczność, znaczy ja myślę, że to, że z tego się powinni cieszyć wszyscy, tak? Znaczy na pewno twórcy, dla nas to jest wielki zaszczyt i wielka radość, ale też generalnie bardzo dobrze, że ludzie chcą oglądać takie filmy i to też dobrze świadczy o odbiorcach, o widzach. Publiczność pokochała bogów, docenili bogów jurorzy, krytycy, to przypomnę Złote Lwy ostatniego festiwalu w Gdyni i mnóstwo innych nagród. No to raz jeszcze sięgnijmy po płytę z twoją muzyką do filmu Bogowie i na zakończenie naszego spotkania, który utwór zaproponujesz słuchaczom Trójki? Nawiązując do naszej rozmowy, Ambicja. To akurat będzie dobre, wydaje mi się, że dobre podsumowanie tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Thank you. muzyka Bartosza Hajdeckiego z filmu Bogowie, już także dostępna na płycie wydanej przez Polskie Radio. Dodam, że z ostatnich statystyk wynika, że film Bogowie już przekroczył tę magiczną liczbę 2 milionów widzów i wciąż jest bardzo chętnie w polskich kinach oglądany. Dziś jeszcze jedno zaproszenie do kina, tym razem na klasyczne amerykańskie filmy, które pojawiły się znowu na dużym ekranie w Polsce pod koniec roku. Więcej o tym Marcin Pińkowski. Już na naszych ekranach Kolor purpury Stevena Spielberga, Imperium Słońca, a więc dwa filmy mistrza amerykańskiego kina, znanego raczej z tych blockbusterów. My przypominamy jego filmy nagradzane, doceniane przez krytykę, również przez publiczność, ale troszeczkę jednak zapomniane. Tonie Szczęki, Ti czy Park Jurajski, czy Lista Schindlera, które są wymieniane jednym tchem, kiedy mówimy o Stevenie Spielbergu. Ale filmy, myślę, ważne w jego twórczości. Ważne, bo to kino humanistyczne, które Spielberg uprawiał z powodzeniem właśnie w połowie lat 80. Ale zupełnie różne tematy, bo i Kolor purpury, i Imperium Słońca to inne miejsce, inny czas. Dokładnie. Kolor purpury, czyli tematyka niewolnictwa, próba rozliczenia się z tym problemem na początku, akurat początek XX wieku, z adaptacją znakomitej powieści Alice Walker, nagrodzonej Pulitzerem. Świetna rola Whoopi Goldberg, debiut. No temat co zniewolony Steve'a McQueena w tym roku, ale film, który no myślę, że przecierał szlaki dla kolejnych filmów i to też paradoksalne, że to właśnie Spielberg wziął się za taki temat. Imperium Słońca z kolei II wojna światowa. Akcja filmu dzieje się w Szanghaju, który był wtedy okupowany przez Japończyków i bohaterem jest 12-letni chłopiec w tej roli debiutujący Christian Bale. I co również warte podkreślenia, te filmy możemy oglądać naprawdę w dobrej jakości. Tak, to jest dla nas ważne. Prowadzamy ponownie klasyczne filmy amerykańskiego kina z wytwórni Warner Brothers do kin studyjnych, ale nie tylko. I wszystkie filmy pokazujemy z odnowionych kopii. To jest rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, żyletka i pod względem obrazu, i pod względem dźwięku. My też wybieraliśmy filmy, przy których ten epicki oddech i ta warstwa wizualna jest bardzo ważna. W przypadku tych filmów to są filmy absolutnie stworzone do oglądania w kinie. No, każdy film jest stworzony do oglądania w kinie, można powiedzieć, ale te rzeczywiście z uwagi na świetne zdjęcia, znakomity dźwięk, znakomitą muzykę, a tutaj trzeba powiedzieć, że Spielberg świetnie każdy element dzieła filmowego, no, musi być dopracowany w 100%, żeby oddziaływał na widza i to się świetnie ogląda i słucha w kinie. Właściwie się wcale nie pomyliłeś, bo nie każdy film powstaje po to, by go oglądać w kinie. Są jeszcze filmy na przykład telewizyjne, które mają właśnie swoją specyfikę. Kolor purpury już w kinach, Imperium Słońca i gdzie szukać tych filmów, bo to będą raczej mniejsze kina. Mniejsze kina, w Warszawie chociażby Kino Muranów, Krakowie Kino pod Baranami, Poznań Kino Muza, Wrocław Kino Nowe Horyzonty, więc no, te kina studyjne, gdzie można znaleźć nasze filmy i nowohoryzontowe, i związane z American Film Festival, czyli klasyczne filmy amerykańskie. Imperium Słońca kończy w tym roku ten cykl premier amerykańskich starszych filmów? Tak, w tym roku kończymy, natomiast wracamy w nowym roku. Pokażemy jeszcze m.in. Deszczową piosenkę, znakomity, nieśmiertelny musical Gina Kelly'ego i Stanleya Donena, czy Czarnoksiężnika z Krainy Oz z Judy Garland w roli głównej. Ale od początku nowego roku Stowarzyszenie Nowe Horyzonty ma inną, właściwie tradycyjną już i wartościową propozycję. Zgadza się, tradycyjny przegląd T-Mobile Nowe Horyzonty Tournée. Jesteśmy w 24 miastach Polski. Ci, którzy nie zdołali przyjechać do Wrocławia w lipcu i być na naszym festiwalu, mogą uczestniczyć w tych przeglądach też w kinach studyjnych. Wybraliśmy 7 filmów. To filmy, które były nagradzane. Nagroda główna Biały Cień, nagroda w głównym konkursie, czy Zjazd Absolwentów, znakomity film szwedzki Anne Odell, to nagroda w konkursie Film o Sztuce, czy po prostu filmy, które wzbudziły zainteresowanie i publiczności, i krytyków, filmy mistrzów, jak Cornel Mundruczo, czy nowy film Bruno Di Monta, czy Filipa Greninga. Będzie w czym wybierać 7 najlepszych filmów ostatniego festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty w 24 miastach. Od stycznia, tak? Właściwie na początku roku, od 2 do 8 stycznia w większości kin, w kilku kinach te daty się gdzieś tam zmieniają, ale od 2 stycznia warto zobaczyć, co się dzieje w Państwa kinach studyjnych, bo myślę, że będziemy w większości miast, nie tylko tych dużych, ale również mniejszych, bo rzeczywiście staramy się z nowymi horyzontami dotrzeć w każdy zakątek Polski.